a limit, and to me that's really true. And my friends, you ain't seen nothing. Just wait till I get through, because I'm bad, I'm bad. Ah, you know that I'm bad. I'm bad, I'm bad. You know that I'm bad. I'm bad, I'm bad. You know that I'm bad. And the whole world has to answer right now. Just tell you once again, who's bad? Can change the world tomorrow. This could be a better place. If you don't like what I'm saying, well, just slap me in my face, because I'm bad, I'm bad. You know that I'm bad. I said I'm bad, I'm bad. You know that I'm bad. I'm bad, I'm bad. You know that I'm bad. And the whole world has to answer right now. Just tell you. Mindannyian leborulunk a nagyságod előtt, Gábor. Mielőtt még elárasztottak számtalan SMS-sel, ez a Grandmother's Fuck volt. Jól mondtam a nevét? Funk? De kár. Úgy jobban hangzott. Jobban illett volna a HRZ-hez. Én is régóta álmodom arról, hogy kívánjak egy Gigi D'Agostinót. Micsodát? De ehelyett... Isten őriz. Ehelyett... Don Johnson? Egy régi Gyurán Gyurán számot küldök nektek. 8 perc, 50 másodperc. Ha jól nem... 1986-ból. Jó éjszakát! The revolution begins, but the medicine. desire. Besides being absolute, can't this is the question of compromise. And then go back to school. So big deal. It's what rules. When it comes to making money, say yes, please, thank you. Sometimes you want to, and you ask yourself the question. Would someone please explain? Someone please explain the reason for this strange behavior. In exploitation's name, we must be working for the kindred. Nagyon szép volt, Cseti, nagyon szépen köszönjük. Gábor, Bab, öreg címor, a régi harcos társ. Figyelj, nincs egy kakaó. Ferike, tegyél egy kicsit a monitorba, köszi! Szóval. Gábor. Na, tehát én egy régi szerzeményedet szeretném kérni, aminek a szövegét is magad írtad, és a zenéjét is. Vár az á. Szevasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Mixed tér egy dós pincéjében. Szóljon az a ősregi drum and bass dal, ami annak idején megalapozta a hely jelentőségét, és a kontrollosok, URH-sok és a szentendrei kör is ebből táplálkozik azóta. Szeretettel üdvözöllek titeket akkor itt az AMD koncerten, és akkor szóljon a kultikus dal, gyere Robikám! Vározá, vározá, tilos az á. Vározá, gyertek, vározá. Dixi, te is vározá, tilos az á. Kiszületlen fiátlak, vározá. Érzed, vározá, ugyanaz, bolya. Zá, tilos az á. Figyelj, szóló. Állatok vagytok, Budapest egy szar. Nem tűröm a szúnyogok zaját. Akarom, hogy visszatértek hozzám, piarista lányok. Vározzá! Közdixi! Vározzá! Közdjenek vározzá! Szevasz, öcsi! Zámolcsi, gyerek, nagy tapsot neki! Vározzá! Ők itt van, régi srácok! Köszi szépen! Jó van, gyerekek, köszönöm szépen, és most adjuk át a helyünket. A szegény Dixi MDK-re készült alternatív diszkónak. Köszi szépen, sziasztok! Sziasztok! Jó volt itt, Bab! Rendben volt? Jó volt így? Jó volt, jó. Hát, régi emlékek, mindegy. Gyerekek, az én kívánságom következik jóval évfél után, de valószínűleg punk testvéreink is megbocsátanak a Gábornak, átadom a basszkit. Nemes hangszer. De látszik, hogy értőkéz ápulja. Gabikám, én egy experimentális kísérletre szeretnélek téged felkérni, amelyet küldök minden nőnek, akit szeretek, különösen annak, akit a legjobban a világon, édesanyámnak, és azoknak, akik szeretik a színvonalas popzenét, amely élőben is meg tud úgy szólalni, mint egy Los Angeles-i stúdió titokzatos mélyében. Nos, szóljon újdonatúj kedvencem, Sophie Alice Baxter és Bob. Remélem, szeretni fogjátok. Kellemes hetet, kellemes hétvégét. Sziasztok! Robikám! Nagyon-nagyon szépen! Gyerekek, bravo, bravo, tényleg, bravo! Komolyan. Egy nyilvános taps, gyerekek! Nyílszínű taps! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Na de! Mi se azért vagyunk itt, hogy ne keresünk pénzt magunknak, meg másoknak, úgyhogy a kreditekről nem mondhatunk le, sajnos. Így van, következzenek a kreditek és a műsorban. És kérünk Gábor, hogyha még az időd engedi. És Robert, hogyha az időd engedi, esetleg erre is, hogy valamit rázunk. Köszönjük. Hitremény zsűlölet. 2002. 48. szám. Szerkesztő Gellért Gábor. Zenei szerkesztő Jobbágy Róbert. SMS szerkesztő Chatman. Zenei élő előadó művész szerkesztő Bob. Sztárvendégeink voltak Osvárt Andrea Zsanett Judit a Big Brother-ben. Köszönjük az Endemol támogatását. Köszönjük, hogy kihoztátok őket a házból. Endemol. A gondolat, és ami a gondolat mögött van. Köszönjük támogatóink közreműködését. Köszönjük a műsorvezető közreműködését. Tomi. És Laci. Majdnem elfelejtkeztem magunkról. Akik nélkül a műsor nem jöhetett volna létre. A Red Bull. Szárnyakat a Philip Morris és a B.E.T. a két hűséges dohánygyár. De figyeljetek oda! Mert a dohányzás súlyosan fix, tutti zicskó. Végzetesen. Nincs appelláta, kész vagy. Teljesen a végletekig és halálosan. 150% halál okoz. Károsítja a tüdőt, az egészséget. Biztosan halált okoz. Köszönjük a Fujitsu Siemens támogatását. Fujitsu, Siemens, alles okay. Itt a német nyelvterületen tovább tallozva köszönjük a Rauchnak, hogy jeges citromos teájával bearanyozta műsorvezetőink és sztárvendégeink torkát. Rauch, ein Schluck der Gefühle. Köszönjük a Ferrero Rosénak, hogy édes bombonjaival bearanyozta a napunkat. Ferrero Sanszang, Munkfan. Köszönjük a két svéd automárka, a Saab és a Volvo szállítási tevékenységét és biztonságát. Jönna, vonna. Köszönjük a Technicsnek, hogy a félig professzionális lemezjátszókkal biztosította lehetőséget ahhoz, hogy ma ilyen gyönyörű scratchek születhetnek. Technics, olyko ting, tojta. Köszönjük a Hohner Music Hungary-nak, hogy endorszeri szerződés révén hozzájuttatta Babot egy jutányos áru basszusgitárhoz, amely egy Fender Jazz Bass szinte hű másolata, bár sokkal jobb és tudósok által bizonyítottan jobb hangminőséggel, mint az eredeti Fenderek. Hohner. Alles bass oder was? Köszönjük a Tikotime Watches-nak, hogy ismét szakadatlanul a frankfurti atomórához állítva mutatja már negyedik éve, hogyha ezzel az elemmel a pontos időt a panióra. Tikotime. Időben, olcsóbban. Azaz, schnaim, lisam, sölám, sis. További támogatóink. A támogatóink. Grizzly Barcelona, Bencha, Honamor. Köszönjük a Longines támogatását. Köszönjük a Friedrich Constant támogatását. Laci és Tomi órájáért. Alles pünktlich, was, de Schwitze was. Köszönjük a Gapnek, hogy jelentős számban hozzájárult a műsorvezetők és a műsorkészítők ruhadarabjainak megfelelő kialakításhoz. Gap, good looking. Köszönjük az IKEA-nak, hogy ennyi modult és ilyen jól kombinálható elemes bútorszettet tudott összeállítani, amely akár egy kereskedelmi rádió stúdióját is 100 000 forintból megoldja. Skolva, tok, tajtú. Itt remény, zsűzsölet. Minden jog fenntartva. 2002. Görcsei Ferenc, himnusz. Isten.